ักขณะสูตรว่าด้วยขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกล่าวว่าชาวโลกทำกิจในขณะชาวโลกทำกิจในขณะแต่เขาไม่รู้ขณะหรือไม่ใช่ขณะเลยภิกษุทั้งหลายการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์8ประการนี้การ8ประการอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงนรกนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการที่หนึ่ง 2. ตถาคตละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแล้วในโลกและแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิเรกชันละถึง 3. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเปรตวิสัยละถึง 4. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว 5. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทและอยู่ในพวกมีลักขะที่ไม่รู้เดียงสาที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผ่านไปมา 6. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก 7. ตถาคตละถึงแต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทเป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอะไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการที่7 8. ตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคไม่อุบัติขึ้นแล้วในโลกและไม่แสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วถึงบุคคลนี้จะกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทและเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะสามารถรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้นี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการที่8ภิกษุทั้งหลายการที่มิใช่ขณะมิใช่สมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายขณะและสมัยที่ควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวเท่านั้นขณะและสมัยประการเดียวนั้นเป็นอย่างไรคือตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และแสดงธรรมที่จะนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วและบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทและเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะสามารถรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นขณะและสมัยที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียวเท่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเหล่าชนผู้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัทธรรมดีแล้วยังไม่ได้ขณะชื่อว่าปล่อยขณะให้ล่วงไปชนหมู่มากกล่าวถึงการที่มิใช่ขณะว่าทำอันตรายต่อมรรคพระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลกเพียงบางครั้งบางคราวสิ่งที่มาพร้อมกันที่หาได้ยากในโลกคือการได้กำเนิดเป็นมนุษย์และการแสดงสัทธรรมชนผู้ใคร่ประโยชน์ควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นบุคคลควรเข้าใจสัทธรรมขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะคนผู้ล่วงเลยขณะไปย่อมยัดเยียดเศร้าโศกอยู่ในนรกหากเขาปล่อยประโยชน์ให้เสียไปไม่บรรลุความเป็นผู้แน่นอนต่อสัทธรรมในโลกนี้ได้จักเดือดร้อนในภายหลังสิ้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยประโยชน์ให้เสียไปฉะนั้นคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากสัทธรรมจากเสวยสังสารวัฏคือชาติและมรณะสิ้นกาลนานส่วนชนเหล่าใดได้ความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัทธรรมดีแล้วได้ทำแล้วจักทำหรือกำลังทำตามพระดำรัสของพระศาสดาปฏิบัติตามแนวทางที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าได้รู้แจ้งขณะคือพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกบุคคลพึงเป็นผู้คุ้มครองสังวรที่พระตถาคตผู้มีพระจักษุผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วพึงเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยราคะมีสติอยู่ทุกเมื่อชนเหล่าใดตัดอนุสัยทั้งปวงที่เป็นไปตามฝั่งคือบ่วงแห่งมารเป็นผู้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งในโลกอัคคณะสูตรที่9จบอนุรุทธะมหาวิตกสูตรว่าด้วยมหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าเพสกลามิคทายวันเขตกรุงสูงสุมารคิระแคว้นภัคคะสมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะอยู่ที่ปาจีนวังสะทายวันครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดอย่างนี้ว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้านนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสตินี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของท่านพระอนุรุทธะด้วยพระทัยแล้วทรงหายจากเพสกะลามิขทายวันเขตกรุงสูงสุมารคิระแคว้นภัคคะไปปรากฏต่อหน้าท่านพระอนุรุทธะที่ปาจีนวังสะทายวันแคว้นเจตีเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วฝ่ายท่านพระอนุรุทธะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าดีละดีละอนุรุทธะดีจริงอนุรุทธะเธอตรึกมหาปุริสวิตกว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคุกคลีนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้าน

มีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างฉะนั้นอนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่าจะปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเภสัชชนิดต่างๆคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยของข้าบดีหรือบุตรข้าบดีอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเธอควรอยู่จำพรรษาที่ปาจีนวังสัทายวันแคว้นเจตีนี้แลต่อไปเถิดท่านพระอนุรุทธะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระอนุรุทธะด้วยพระโอวาทนี้แล้วทรงหายจากปาจีนวังสัทายวันแคว้นเจตีไปปรากฏที่เพสกะลามิคทายวันเขตกรุงสูงสุมาระคิระแคว้นภัคคะเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาปุริสวิตก8ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมหาปุริสวิตก8ประการอะไรบ้างคือ 1. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมาก 2. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลี 4. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้เกียจคร้าน 5. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้หลงลืมสติ 6. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่น 7. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มีปัญญาสาม 8. นี้เป็นธรรมของบุคคลผู้ยินดีในนิปปปัญจธรรมผู้พอใจในนิปปปัญจธรรมไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในปปัญจธรรมผู้พอใจในปปัญจธรรมเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักน้อยไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้สงัดเป็นผู้ปรารภความเพียรไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นผู้มีปัญญาไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยินดีในนิปปปัญจธรรมไม่ปรารถนาว่าคนทั้งหลายพึงรู้จักเราว่าเป็นผู้ยินดีในนิปปปัญจธรรมเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้มักมากเรากล่าวไว้เช่นนี้แหละว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ไม่สันโดษเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่านี้เป็นธรรมของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมของบุคคลผู้ยินดีในการคุกคลีเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น

จึงเสด็จมาหาเราด้วยมโนมยกายฤทธิ์พระพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในนิปปัญจธรรมทรงแสดงมหาปุริสวิตกยิ่งกว่าความดำริของเราทรงแสดงนิปปัญจธรรมแล้วเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีในพระศาสนาอยู่เราได้บรรลุวิชาสามโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามแล้วอนุรุทธะมหาวิตกสูตรที่10จบคหปฏิวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ปฐมอุคสูตร2ทุติยอุคสูตร3ปฐมหัตถกสูตร4ทุติยหัตถกสูตร5มหานามสูตร6ชีวกสูตร7ปฐมภละสูตร8ทุติยภละสูตร9อัคคณสูตร10อนุรุทธะมหาวิตกสูตรสี่ทานวรรคหมวดว่าด้วยทาน 1. ปฐมทานสูตรว่าด้วยทานสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทาน8ประการนี้ทาน8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ทานเพราะประสบเข้า 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัว 3. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้ว 4. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาจักให้แก่เรา 5. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี 6. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควร 7. บุคคลบางคนให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 8. บุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตภิกษุทั้งหลายทาน8ประการนี้แลปฐมทานสูตรที่1จบ 2. ทุติยทานสูตรว่าด้วยทานสูตรที่สองธรรมเหล่านี้คือศรัทธาหิริทานที่เป็นกุศลอันสัตบุรุษดำเนินตามแล้วสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าธรรมสามประการนี้แลเป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะด้วยธรรมสามประการนี้แลบุคคลจึงไปสู่เทวโลกได้ทุติยทานสูตรที่สองจบ 3.ทานวัตถุสูตรว่าด้วยทานวัตถุภิกษุทั้งหลายทานวัตถุ8ประการนี้ทานวัตถุ8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชอบ 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชัง 3. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความหลง 4. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัวห้าบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าพ่อและปู่เคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมหายไป 6. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 7. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความชื่นชมโสมนัส 8.บุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตภิกษุทั้งหลายทานวัตถุ8ประการนี้แลทานวัตถุสูตรที่3จบ4เขตสูตรว่าด้วยนาดีและนาไม่ดีภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมไม่มีผลมากไม่มีความชื่นใจมากไม่มีความเจริญมาก นาที่ประกอบด้วยองค์8ประการเป็นอย่างไรคือนาในโลกนี้ 1. เป็นที่ลุ่มและดอน 2. เป็นที่มีหินและกรวด 3. เป็นที่ดินเค็ม 4. เป็นที่ไถลงลึกไม่ได้ 5. เป็นที่ไม่มีทางน้ำเข้า 6. เป็นที่ไม่มีทางน้ำออก 7. เป็นที่ไม่มีเหมือง 8. เป็นที่ไม่มีคันนาภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมไม่มีผลมากไม่มีความชื่นใจมากไม่มีความเจริญมากภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในโลกนี้ 1. เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. เป็นผู้มีมิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. เป็นผู้มีมิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. เป็นผู้มีมิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. เป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. เป็นผู้มีมิจฉาวายามะพยายามผิด 7.เป็นผู้มีมิจฉาสติระลึกผิด 8. เป็นผู้มีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดภิกษุทั้งหลายทานที่ให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแพร่หลายมากภิกษุทั้งหลายเพื่อที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีความชื่นใจมากมีความเจริญมากนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการเป็นอย่างไรคือนาในโลกนี้ 1. เป็นที่ไม่ลุ่มและดอน 2. เป็นที่ไม่มีหินและกรวด 3. เป็นที่ไม่มีดินเค็ม 4. เป็นที่ไถลงลึกได้ 5. เป็นที่มีทางน้ำเข้า 6. เป็นที่มีทางน้ำออก 7. เป็นที่มีเหมือง8. เป็นที่มีคันนาภิกษุทั้งหลายพืชที่หวานลงในนาที่ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีความชื่นใจมากมีความเจริญมากภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันทานที่ให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ในโลกนี้ 1. เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. เป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. เป็นผู้มีสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. เป็นผู้มีสัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. เป็นผู้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6.เป็นผู้มีสัมมาวายามะพยายามชอบ 7. เป็นผู้มีสัมมาสติระลึกชอบ 8. เป็นผู้มีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายทานที่ให้ในสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเพื่อที่สมบูรณ์ถูกหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธัญชาติจะงอกงามได้เพราะไม่มีศัตรูพืชมีความเจริญงอกงามมีความไพบูลย์มีผลสมบูรณ์เต็มที่ฉันใดโภชนะที่สมบูรณ์ที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขาทำไว้นั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลผู้หวังกุศลอันสมบูรณ์จงเป็นผู้สมบูรณ์ในกุศลนี้พึงคบท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์บุญญสัมปทาทั้งหลายย่อมสำเร็จได้อย่างนี้คือท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้ความสมบูรณ์แห่งจิตแล้วทำกรรมให้บริบูรณ์ได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์รู้โลกตามความเป็นจริงแล้วบรรลุทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอาศัยมรรคสัมปทาแล้วมีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัตผลได้กำจัดมลทินทั้งปวงแล้วเจ